Kur'an benden başka birinin kitabı olsaydı, levecedu fihi ihtilafen kesira, orada çok çok ihtilaflar bulacaktınız. İhtilaflar bulacaktınız diyor Allah-u Teala. Demek ki insanın yazdığı kitaplarda ihtilaf vardır. Bu doğaldır. Ama ihtilaf olmayan tek kitap budur işte. Anlaşıldı mı? Demek ki ihtilafı ortadan kaldırmak için Allah-u Teala bu kitabı göndermiş. Yani iki tane hocayı bir araya koysan ayrı ayrı fetvalar veriyorlar size. Öyle değil mi? İki tane doktoru koysan muayene eder, ayrı ayrı muayene veriyorlar sana. Ama orada bir kitap var, kitap. Nerede? İnsanın vücudunda. Kim koymuş onu? Allah. Nedir o? Kan. Onun tahlilini yaptı mı değilse ne olduğunu. Hiç lüzum bırakmıyor. O tahlili yapmadan insanın hastalığı hakkına karar veremiyoruz. Şuydu, buydu. Ha bu daha yenisi çıktı. MR'ı çıktı, tomografisi çıktı. Çekti mi veriyoruz ayna gibi. Ha Kur'an da odur işte. Allah'ın laboratuvarına koydun mu fikrini gösterir sana hastalığın nerede olduğunu. Bu budur işte. O nasıl insanın vücudunda Allah hem canı koymuş hem o kanı koymuş, onun tanısını, hastalığın tanısını oradan alıyorsan, insanların ruh yapısının tanısı da buradan anlaşılır. Dolayısıyla Allah-u Teala diyor ki, o ayette, o 5. yüzdeki ayette, Kur'an'ı araştırın Allah aşkına diyor. Göreceksiniz orada tevhid vardır. Onun dışındaki düşüncelerde ihtilaf vardır. E niye hocalar böyle hep böyle yanlış yanlış fetvalar veriyorlar bize efendim? O ayrı söylüyor. E Kur'an'dan almıyorlar da ondan. Herkes kendi fetvasını din olarak satıyor da ondan. Siz de yoldan çıkarıyorlar işte. Ben de yoldan çıkarıyorum. Hepsi yoldan çıkıyor ya. Dolayısıyla Allah-u Teala demek ki Kur'an'ın tetkik edilmesini bak orada da söyledi, burada da söyledi. Bu emir. Bu emir. Allah'ın emri farz gibi ya. Ben burada nasıl namaz kılıyorsam benim görevim bu. Onun için ben Kur'an'la yatıp kalkıyorum ha. Farkındasın değil mi nasıl gezdiriyorum sizi oraya? O gezme nasıl oluyor? Bedava olmuyor ha o. Onun bir ceremesi var ya. O cereme nedir ha? Uykunda da onu konuşacaksın. Ya ben ondan uğraşıyorum. Onun için size buraya geliyorum bunu anlatıyorum. Bu hakka sahibim çünkü. Yoksa bu kürsüye çıkma hakkına sahip değilim. İşte burada Allah-u Teala diyor ki Kur'an'ı tetkik edeceksiniz. Demek ki Kur'an insanların kalplerini açıyor. Bak şimdi. Bunu da ne güzel anlatıyor biliyor musun? Nerede? O hemen o ayet dedi, vakit beni geçiyorsun ha. Az kalsın geçiyordum onu yani. Az kalsın geçiyordum onu. Neredeydi o? Ha burada bak. Efemen şerahallahu sadrahu. Sadr göğüs demek. Göğüs. Hani dersin ya bir sıkıntıya düştüğün zaman göğsüm daraldı. Ya çok beladayım, problemim var. O problemler senin omuzunu çatırtıyor, çatırtıyor. Altından kalkamıyorsun efendim ha. Göğsüm daraldı dersin. Ha işte diyor Allah-u Teala. Sadr, göğsünü açtım diyor. İnsanların göğsünü açtım. Şeraha, şerh ettim. Şerh etmek, açmak. Bir kitabı şerh etmek demek, orada yazılanı izah etmek, yorumlamak manasına, anlaşılır hale getirmek. Anlaşılmıyordu da şerh ettik onu dediğin zaman izah ettik onu, anlaşılır hale getirdik onu. Göğüs, Allah-u Teala diyor, insanın göğsünü açtım. Nereye? Lil İslam'ı, İslam'a açtım diyor. İslam'a. Allah-u Teala ameliyat ediyor bizi şimdi. Manevi ameliyat yapıyor. Kur'an'la. Açıyor kalbi, açıyor onu. Kime? İslam'a açıyor onu. O ne gerekiyorsa o kalpte bypass mı efendim artık kulakçıklar mı değişecek kalbin nesi değişecekse değiştiriyorum çünkü o kalp hastalanmış. Manevi hastalık olduğu için Allah-u Teala diyor bir açıyorum onu diyor bir İslam'a. فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ O benim nurumun üzerinde diyor Allah-u Teala artık. O insanın kalbinin damarları tam çalışıyor, otomatik çalışıyor. İstediğin testi uygula ona. Mümkün değil. İstese 100 metre koştur ona. O tam gidiyor. Nurlu kalp. فَوَيْلُنْ لِلْغَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Allah'ın zikrine kalbi katı olanlara yazıklar olsun diyor Allah-u Teala. Zikir burada Kur'an'dır. Allah'ın Kur'an'a karşı, Kur'an'ına karşı kalbi katı olanlara yazıklar olsun diyor. Şimdi diyor. Böyle yazıklar olsun dediğim o katı kalpli, Kur'an'a karşı katı kalpli olan insanla göğsünü İslam'a açtığın ve Allah'ın nurunun üzerine olan bir adam aynı mıdır diyor Allah-u Teala? Efemen soru soruyor. Allah-u Teala soru soruyor. O insan gibi midir? Olabilir mi? Hiç Allah'ın göğsünü açtığı İslam'a ve ona nurunu akıttığı bir insanla kalbi Kur'an'a karşı katılamış bir insan ve benim yazıklar olsun lafımı alan bir adam aynı olur mu diyor Allah-u Teala? Soru soruyor bize. Şimdi bakınız aşağıdaki ayette diyor ki, orayı da anlatayım mı? Müsaade buyurursanız. Allahu nezzele ehsenel hadisi. Allah hadis gene geldi. Bak hadis. Hadis bilgi demek. Vahiy demek burada. Kitap demek burada. Allah vahyini indirdi. Vahyin en iyisini, bilginin en iyisini ehsene. Allah-u Teala burada bilgileri mukayese ediyor ve diyor ki evet bilgi vardır. İnsanlar da bilgi üretiyorlar. Fakat bu bilgilerin en üstünü benim bilgimdir diyor Allah-u Teala. Ehsene kelimesi budur. İsmi taftıldır derler. Bu İngilizce'de de böyledir. Bütün dillerde böyledir yani. Kitaben müteşabihem metani tegşe'irru minhü cülûdüllezîne yahşevne rabbehum. Ama mesani olarak indirdim. Anlaşılan, insanlara yön veren, doğruyu, hakikati içeren, anlatan kitabı verdi. Onu dinleyen insanların derileri diyor Allah-u Teala, tegşe'irru ürperir. Yani o Kur'an-ı Kerim'i anlayan adam, onu okudu, dinlediği zaman derileri ürperir diyor Allah-u Teala. Benim bazen oldu, bazen manasını anladığım zaman da ha böyle derime bakarım, böyle tüylerim içi diken diken olur yani. Ürperir diyor Allah-u Teala. Tekşe'irru min huculudüllezîne yahşevne rabbehum. Kimin derisi ürperir? Rabbine saygı duyan adamın diyor. Yahşevne rabbehum. Rabbine saygı duyan adamların derileri ürperir saygıdan dolayı. Var mı böyle bir saygı? İşte değerli kardeşlerim, nereden geldik buraya? Hep bu kalp olayından geldik buraya. Bugün galiba hep kardiyoloji yapıyoruz biz burada. Bugün dersimiz oraya geldi. Manevi kardiyoloji yapıyoruz burada şimdi. Demek ki el cevap, bütün bu ayeti kerimelere gezdirdim sizi. Ne çıkartacağız buradan? Ne bilgi çıkacak buradan? Kur'an-ı Kerim insanların hastalanmış manevi kalplerini tedavi etmek, açmak için, onun kilitlerini açmak için gelmiştir Kur'an-ı Kerim. Anlaşıldı mı? Devam ediyoruz şimdi. İnnellezîne irteddû alâ edbârihim min ba'di mâ tebeyyene lehumul hudâ eşşeytânu sevvele lehum ve emlâ lehum. Fakat innellezîne, o kimseler vardır ki irteddu ala edbarihim, benim bu Kur'an-ı Kerim'ime sırtını döndüler. Yine burada geldi bak. Lokman suresinde de vardı, burada da var. Sırtını döndüler diyor Allah-u Teala. Ne zaman? Min ba'dima tebeyyene lehumul huda. Hidayet onlara geldikten sonra. Tebeyyene açıklanmak demek. Hidayet onlara açıklandıktan sonra, doğru yol onlara açıklandıktan sonra benim ayetime sırtını çevirenler. Niçin böyle yaparlar bunlar diyor Allah-u Teala. Bak onu da anlatayım size. Hep Allah'ın metodu budur. Her şeyin niçinini söyler. Şimdi ben ders verirken üniversitede diyorum ki öğrencilerime, kürsüye vaaz yapacağın ayetin nedenini, niçinini izah edemiyorsan onu kürsüye çıkarma. Sakın ha. Çünkü o ayet anlaşılmayacak. Nedenini ve niçini izah edeceksin. Bu çok önemlidir. Psikoloji de çok önemli bir kuraldır. Psikolojinin eğitime yaptığı en büyük hizmetlerden biri budur. Neden ve niçin sorularını cevaplandırır psikoloji. Eğitimci bunu bilmesi mümkün değil. Eğitimci de psikolojiden hazır olarak alır onu. O bilgiyi oradan hazır alırız biz yani. Şimdi Allah-u Teala neden ve niçin izah ediyor. Eşşeytanu sevvele lehum. Şeytan onları aldattı. Ve emla lehum. Onlara mühlet verdi şeytan. Ondan dolayı benim sırtını bana dönerler. Canım ya, genç adamsın şimdi ya, 20 yaşına 25 yaşına namaz kılır mı der ona şeytan. Canım ihtiyarladığın zaman kılarsın, 50 yaşından sonra kılarsın. Ve emla lehum bu ha. Mühlet ver ona. Böyle yapma onu. Boş ver sen şimdi. Ne lüzum var bunu yapıp duruyorsun burada ya? Şeytan onlara kuruntu verir. Sevvele kelimesinin manası arkadaşlar aslında vesvese demektir. Nas suresindeki yüvesvisu fi sudurin nas geçer Nas suresinde. Bunu okuyorsunuz her zaman burada. Ha, sevvelenin manası da o. Yani şeytan vesvese verin onun gönlüne. O şeytanın vesvesesini dinler, benim ayetimi dinlemez, benim ayetime sırtını çevirir diyor Allah. Anladın mı şimdi? Sevvelenin manası bu. Fitlemek. Fitlemek. Bunu fitlemek diyor. Nerede diyor fitlemek? 8. yüzyılda 2. ayette diyor. Orada diyor ki bütün cinlerden ve insanlardan oluşan şeytanları bütün peygamberlere düşman kıldım. Ve cealna li kulli nebiyyin aduven şeyatinel insi vel cinni yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufel kavli gurura. O şeytanlar birbirlerine yaldızlı sözü birbirlerine fitlerler. Yuhi vahyederler. Vahye etmek fitlemek demek. Demek ki şeytan Allah-u Teala sevvele lehum diyor onlara yapıyor. Onları fitliyor. Onlara vesvese veriyor kalplerine. İşte onun için bu vesveseden korunmak mümkün değil. İyi dinleyin beni. Şeytanın vesvesesinden ne kadar alim olursan ol peygamberi bile etkiler diyor Allah-u Teala. Hazreti Adem etkiledi. Ha, mümkün değil. Şeytanın vesvesesinden kurtarmak mümkün değil de Nas suresinde onun için Allah-u Teala diyor ki bana sığınacaksın ya Muhammed. Şeytanın vesvesesinden bana sığınacaksın. Ancak ben kurtarırım seni. Başkası kurtaramaz seni. O Nas suresini onun için gönderdi. Onun için o kulozu felekle kulozu bir Nas peygamberimiz her sabah onu okuyarak evden çıkardı. Çoğunlukla sabah namazına zamm-ı sure olarak onları okurdu. Nas suresiyle felek suresini. Sebebi budur işte. Korunmaya alıyorsun kendini. İlahi korunmaya alıyorsun kendini. Benim muhafazam altına gezeceksin o zaman diyor Allah-u Teala. Çünkü yüvesvisü fî sudûrin nâs. İnsanların göğsüne vesvese veren şeytanın vesvesesinden bana sığın ya Muhammed. Minel cinneti ven nâs. O hannâs var ya, o şeytan bir kısmı insanlardan oluşur diyor, bir kısmı cinlerden oluşmuştur diyor o şeytan. İnsanların da şeytanı var diyor Allah-u Teala. İnsana vesvese verir diyor. Yoldan çıkarır seni diyor. Demek ki bu vesveseden arkadaşlar korunması mümkün değil insanın. Onun için Allah-u Teala diyor ki vesveseden bana sığınacaksın. Demek ki değerli kardeşlerim şeytanın vesvesesi insanın iradesini elinden alıyor. Ve bu sefer insanı dans ettirmeye başlıyor. Eğer tabiri caizse kusura bakmayın. İnsan dans ediyor. Dans edince ne oluyor? Dönüyor sırtını. Nereye dönüyorsun? Allah'a. Allah'ın ayetleri okunuyor. Oraya dans edip duruyor. Kim ettiriyor bu dansı diyor Allah-u Teala söylüyorum. Şeytan diyor. Ve vesveseyi verir. Ve emla lehum. Onlara mühlet verir. Mühlet. Mühlet verdirir onlara. Boş ver ya. Şimdi bu sefer verme zekatını da. Gelecek sene verirsin ya. Ya bu sene hacca gitme de bir daha sene gidersin canım. Namazını şimdi kılmana ne lüzum var? 50 yaşından sonra kılarsın canım. Diyerek insanlara sanki ömür biçer şeytan. Mühlet verir onlara. Hani Hazreti Ömer'e meşhurdur. Maliye Bakanı'na gitmiş Hazreti Ömer demiş ki biraz maaşımı gelecek aydaki maaşını ver bari dedi yani. Birazını ver bari dedi. Gelecek aya mahsup et. Maliye Bakanı'na. Maliye Bakanı da dedi tamam vereyim sana dedi. Sen de bana dedi gelecek ay yaşayacağına dair Allah'tan bir kitap, bir mektup getir vereyim sana. Hazreti Ömer geri döndü gitti. Bir şey diyemedi. Yani senin 50 yaşına kadar yazacağını nereden ben? Ama şeytan böyle söyler sana diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala şeytanın vesvesesinden bizi korusun. Zalike devam ediyor Allah-u Teala. İşte bu. Bu diyor Allah-u Teala. Bi ennehum kesinlikle onlar galu dediler. O adamlar, o benim hayatıma sırtını dönüp de şeytanın vesvese altına aldığı ve mühlet verdiği adamlar var ya, dediler. Lillezine o kimseler kerihu ma nezzelallahu. Allah'ın indirdiğini kerih görenlere dediler. Bak bak bak bak bak. Sanki bugün anlatıyor Allah ya. Gene sansüre vuruyorum. Ne o kadar olacak yani. Her şey her yerde söylenmez. Doğru bile olsa. Doğru bile olsa her şey her yerde söylenmez. Benim saatim geriymiş meğer. Ben de diyorum var. O zaman bu ayeti kerimeyi geri bırakıyoruz. Çünkü bu ayeti kerime gidiyor. Bir sürü iş var burada. Şimdi ne anlattık bugün onu söylüyoruz. Özetini yapalım. Değerli kardeşlerim, hatırlarsanız geçen hafta bir yerde kalmıştık. Demişti ki Allah-u Teala bir soru sormuştu. Dünyanın veya herhangi bir milletin içerisinde o milletin iktidarını, o milletin idaresini ele almak isteyen veya dünya insanlığının iktidarını ele almak isteyen insanlara Allah-u Teala seslendi. Geçen haftaki son ayetimizde. Demişti ki siz iktidarı ele alırsanız yeryüzünde fesat çıkaracak ve akrabalık bağlarını koparacak mısınız diye bir soru sordu. Onu anlattık. Tekrar anlatmayacağım. Eğer siz iktidarı ele alır da yeryüzünde fesat çıkarırsanız ve akrabalık bağlarını keserseniz. Neydi akrabalık bağları? Neydi? Söylemiştik onu. İmtihan ediyorum size. Allah'la kul arasındaki bağ, evlatla anne baba arasındaki bağ, insanlar arasındaki gönül sevgi bağını kesecek misiniz? Böyle bir kültür mü, böyle bir eğitim mi yapacaksınız? Böyle bir siyaset mi uygulayacaksınız? Bugün doğranıyor işte, insanlar arasındaki sevgi bağları doğranıyor, görüyorsunuz değil mi? Böyle bir şey mi yapacaksınız diyor Allah-u Teala? Yaparsanız, bugünkü ayetimizde başlamıştık, lanet ederim size. Rahmetimi sizden keserim diyor Allah-u Teala. İnsanların gönülleri arasındaki bağları koparanlara lanet ederim ben diyor Allah-u Teala. Ve onların kulaklarını dağlarım, sağır yaparım. Ve gözlerini de kör ederim. Manevi gözleri, maddi gözleri değil yani. Ve sonra şu soruyu soruyor. Okumuyor musunuz Kur'an-ı Kerim'i? Şu Kur'an-ı Kerim'i tetkik etmiyor musunuz Allah aşkına? Yoksa sizin kalbinizde kilit mi var diyor Allah-u Teala? Bu kilit konusunu anlatmak için sizi birçok yerlere götürdüm. Lokman suresine gittik, işte Fussilet suresine gittik, işte efendim oradan başka yere gittik, işte Zümer suresine gittik. Ve Allah-u Teala manevi kilitlenmeyi, zihnin manevi kapalılığını anlatıyor ve Kur'an-ı Kerim'i gönderiyorum. Kur'an-ı Kerim tetkik edildiği zaman da insanların gönülleri açılacak, beyinleri açılacak, gerçeğe, hakikata, güzele, hoşgörüye, sevgiye, barışa, güvene hepsine açılacak. Bunlar Kur'an'a geldik. O zaman toplum dirlik düzenlik olacak diyor. Dedi. Ve sonra da İnsanlar sırtlarını hidayet gelince dönerler diyor benim. Hidayet burada bir rivayete göre, alimlere göre peygamberimiz. Çünkü Tevrat'ta, İncil'de peygamberimiz belirtildiği için o ayet onlara okununca, açıklanınca hemen sırtlarını dönerler diyor. Alimlerin bir kısmı doğrudur. O manada doğrudur. Efendim, niçin bu böyle olur? Bunun psikolojik nedeni ne? Manevi nedeni ne diye söylüyor Allah-u Teala. O da şeytan onların fitlemesi ve onlara mühlet vermesidir diyor Allah-u Teala. Şeyleri size anlatırsam ayıp olur, günah olur sana. Rabbim beni ne eder sana? Bak şimdi burada ne diyor biliyor musun? Bak aynen. Burada da aynı kelime, orada da aynı kelime. Efela yetedebberunel Kur'an'la başladı burada da. Kur'an'ı düşünmüyor musunuz? Kur'an'ı araştırmıyor musunuz? Kur'an'ı tetkik etmiyor musunuz?